الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لابتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون سورة يونس دعوة يلا رب العزت باني سوك زبردستي نشي كولي جداغي نمو شفاعت قهري نبدا طولو اياتنو توجو تغي دعوية تدا دي آيات كموي که یو بنده سر دمره دولت شي چې زمکه کې سمره ده دا یوازې د څه شي کله وسره نور آیاتونو کې راځي چې ومثله معه چې زمره وسره نور شي او دا دې خپل فیزیا کې او جرمانه کې ورکوي چلا ما معاف کی او دا ټول مال دولت دنیا زمانه قبول کی جواب مخکرا غلو سورہ مائدہ کی چې ما تقبل منهم نشي قبلې دي عدل ته ما آیات مطلب دا چې د قیامت خلاصې او صرف د الله په فضل او رحم سره کیږي نو په مال دولت باندې کیږي نو چا په رسوخو او په سفارشونو باندې کیږي نو د ویلو سورې مائده کې شپږشتم شپږ دیرشم آیات کې چې وسیلی یا ذکر شو نبی پسې ویلو چې ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم جواب هلته ما دکې شپږ درشم کې د انشي قبل دې زینا دلته اوس را جواب نه ذکر کړی ولی بس پا غیبان دی اکتفا کری دا او غیبان دی حواله ور کری دا او لو سره ذکر کری زکا دا خو نشی که دی دا ټول از مکا دی او تنش او دی که جسدی کنا فاللاوی پا فرض بے بنا کو فلو ان لکل نفس ظلمت بالفرض کشی دار نفس تپارا چه ظلم کڑے دے کم ظلم دادی صورت کی چه بیانی شرک کڑے دے دد پارا سشی ما فی الارضی اغسو چه بند مکہ کی دی دا ٹول ددشی وازی لفت صدد بے او دے فی دی اکی دخپل زاننا چه بردا واخلے و ما خلاص کے او ما ماب که دا ټول زو د خپل ځان په بدله کې او په عوض کې او ضمانت کې درکومه نو جواب او چې ما تقبل منهم نشي قبلې دي هغه فیزیا قبلې دل سکه دومره قیامت کې بده رسوا او ملامت ای فاسر الندامتا اثر دعا دوار معنی رازی کار کول او پټاول دوار راز ناول معنا پاسر ندامتا دیبا خپل ملامتیا کار کوي کنا کله وداسي وي چې ربنا غلبت علينا شقوتنا يا رب ډیر بد وخت او ډیر بد قسمت ملامت وي او موږ ګمران او موږ ظالمان هو کله وځي او خپل پیمانتیا پټي واسرون ندامتا علامتیا او زګنشي پټولې هو دا وی چې کوم علامې د ښکارا ښکارا علامې سي چې یو بند جړاو پر یاد کړي یو مدنه چغې سوري وي او یو بند سرخ کته کړي او هم دي بدغان کوي کنه چیر سو کرا باندې پون شي په پیمانتیا او پټي علامتیا او پټي دا کلالم ماراو العذاب کلا جوینی عذاب و جہنم لیکن ترکمے بے پٹی آخو پٹی گی نا وقضی بینام بالقسطی فیصل بوکری شیدی پمیند کے پینصاب وهم لا یظلمون او انصاب دا دے چی بس ظلم بنشی کے دے دی سر زیادے بنی پتی باندے جسی کڑی داوی بدلب اور کی دا یا تم دو داوی سرو چی نجاتو دا قیامت اگر پا ایس باندھے نکی نا پا مال دولت باندھے نا پسو حلا خبردار ان لله ما في السماوات والارض د بل چې اختیار خو نشته تاسو وایي چې دی به زموږ شفاعت کوي کنه شفاعت هم دي اختیارات په ټول د الله دي هغه سره به خبره څوک کوي خبر شي خلقو چې به شکه خاص د الله دي هغه څو چې په اسمانو کې دي او په ځمکه کې دي دیکی دبل چا اختیار نشتا دبل چا سو قبضہ و قدرت نشتا ندا خبرم واورے او زان بپوکے او بلا خبر علا ان وعد اللہ حق خبردار چی وعد دا اللہ دا قیامت حق دا چی قیامت برازی جزا و سزا بور کولشی دیکی شک نشتا او داغی علاج دغا نده چدا مشرکان سوئی ولیکن اکثر هم لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی نسوک انکار کی دو قیامت نا اسوک منی خدا سے قیامت منی چغیبا کی خپل طریقہ چلی چې موږ د پاره شفاعت کیږي او موږ د نجات لارې شته دی او دا الله وی دین پوي دام داوی سره چې د بل چا اختیار نشته اختیار صرف د الله دی څومره اختیار یې دی هو یحیی و یمیت هغه مړ کول کوي او ژوند یې کول کوي دا مرگ او ژوند الله په اختیار کې دی څوک پیدا کوي وخت په وخت یحیی چې دا سلسله هم دنیا کې جاری ده کنه اسوک مړ کوي چې وخت پوره شي نو بس پنای کی دا مطلب نه دی چې بس د موت سرار سره ختم شو نه ویلې ترجعون دلته وا تاسو واپس کیږئ ترغیب ذکر کی قرآن تا اذا قرآن صفات بیانی د دې لپاره چې غواړي ذریعہ د نجات داد چې الله کوم کتاب را لېګلې دې سره تعلق پیدا کړي دا ځکه دا او دې باندې عمل وکړي د نجات ذریعہ دا په مالونو نه خلاصيږي مال دولت باندې ځنکیږي یا ایو الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین اے خلق یقینا راوی تاسو ته داسې قران چې دې دې کې الله دا وسلور صفاتونه بیان کړی په باب د هدایت کې او د اصلاح کې دا قرآن کم مقام دے دا مقام دے چی دے اول اصلاح کئی تو دے انسان نا ظاہری عیبنا گناہنا جرمنا لرکئی موعظتن دا مانا دا لکہ دا وعظ پل مانا منع دا منع انی عیزکا نا دے خلق منی کئی دې ګناہوںو نه کبایرو نه سوایرو نه چې انسان شرک مکوان کفر مکوان قتل مکوان زنا مکوان غیبت مکوان شراب مکوان جواری مکوان بس منی کوي دې محرمات نه خا دا قرآن لومبه طریقه ده دواز نورای تاسو ته داسې قران چې واز دې درفستا سنا دویم د قران صفت ده چې د انسان د زلنا او سینینا مرزونه لري کوي د کاغذ دې ظاهری نوم ډیر دي ښا په دې زړونو کې چې کوم مرزونه دي کاغذ جهل له او کاغ نور غلط خیالات تی شیطانی وسوسی دی اغا نور شکونه و شبهات تی کاغ شکونه و شبهات ده حدیث ده توحید ببارکی دیوم او که ده پیغمبر ببارکی دیوم او که ده قرآن و ده قیامت پا حق کی دیوم ده شیعتوین لگیایی کنا خلق و تا بزرونو کی دیر زیاد وسوسی و خیالونا و فکرونا ورزی نو قرآن دیده پاره چه و شفاء و لما فی الصدور دا علاج ده دا غی تمامو امراضو چه بسینو دا خلقو کی دیم چه دا قرآن راشی کمی سینه تکا نا و دا غی ناغن مندری کی اغبا ازونا و حسدونا اغبا نیتای و دشمنه اتنلری کی اغا شیطانی وسوسی و سوچنا و فکرنا توبا ادا خلق راگیر کرده خوا او اغا یری چپا دی ظلونو کی موجود دی چی سوک دو یو سن ایریگی سوک دو بل سن ایریگی دغا سی اغا محبتون دا غیر اللہ سرا دا ٹول دو سینی مرضون دی کنا قرآن دیم نمبر کی دا سی اصلاح کئی چای علاج کی دا غی مرضونو چی بسینو کی دی دا دو تی بطنو خوزی دا پارو چی دا انسان اپریشن کئی ظاہری گناہو ناو دا او باطینی نابی صدور نچی کلا ظاہری او باطینی صفائیوشی نواہو دن یا قرآن پاغی ظلنو کے او پسینو کے پل بہتر ہدایات و تعلیمات چی اللہ دے کے نازل کری او دیر قیمتی مضمونونا او دلائل توحید اغا پدل کی راول دیتا ہدایت ہوئی خواہ چکل اغا مرضونے تلرکڑو اغا گندونے تلرکڑو او پاککڑو نوز پکی ده هدایت زیوشو کنا ارکلا چه هدایت حاصل شو نو رحمتن او اصل مقصد حاصل شو دا اللہ رحمت را رحمت کی بیار سوشتے خواه رحمت کسو کمی نشتا رحمت دنیا امراغی چلا دی بندل حلال رزق ورکی دیم رحمت تی خواه او دا دنیا دا خلقو دا ہدایت کار اخلی رہنمائی کار اخلی دل توفیق ورکی او دا آخرت رحمت خو جنت تنو نو رحمت للمومنین دا قرآن رحمت شکنا مومنان دا پارا کل چه اللہ دا قرآن عظمت بیان که سلور صفتونه بیان کرل نوست ترغیب ورکی خلقو تا چه خلقو تا دا قرآن نفس بانده محروم شوئے پس دنیا بانده په پیسہ باندې د دنیا په عہدو باندې په نوکرو باندې په تجارتونو باندې په کاروبارونو باندې په دې ستاسو نه قران پاتې شو قل بفضل الله او برحمته وایا وتا چې د الله په فضل سره چې قران دی او د الله په رحمت سره چې ایمان دی او بذالک الله بیا د توایم چه پدی فضل و رحمت باندی فلیف رحو دا خلق دا خوشحالیو کیم چه مومنانی کنا اگیو دنیا کی پیس باندی خوشحالی نکی خوا تدید خوشحالی صرف قرآن او رحمت قرآن او ایمان دی بس دیگار سمرا خوشحالی کی او شکریہ دا کی نو تدید دو نعمت نخوا دنیا په کارونو مخشاله نه کوي په خازو باندې او دنیا په عہدو باندې او په ترقې باندې نه نه نه هغه د خوشاله سيزونه نه دي او بذالک الله بیا بیا وي خان پس په دې فضل او رحمت ولی ابرحو خلق دې خوشاليو کی او خير مما اجمعون دا ډیر به تر دي دا ټولي دنیا نه چې خلق را جمع کوي مما اجمعون کسو دا طول دنیا را جمع که سرو سپینو اوغوانو اوخانو گاڑیو هر سر را جمع که فاللاوی دیتا نرسی زکا اغا پا ناکیگی اغا پاسی کیدنو سی دیدو ندی اغا چا سر وفا نکی او دا فضل و رحمت دا دا وفا شید دیبستان نجو دا کی اس ورپسی ذکر کینا پی شرک فعلی اوزم اما اجمعون یو قسم تفسیر کی چه اللہ تخ معلومه نا اذا خلق سرا جمع کی چه حلال پکی نشتا حرام دی مردار دی اب اسرا جمع کی ادا تا پوسن کی خوا چه سزی را جمع کرو بد لگیا دی نو حلال رزق خوڑیر کمی پا اندازهی پا قدری ادا چه بے حدا و بے انتہاشی ندا دا حرام نخالی نی کنا خوا خلا رائے تم وایا خبر راکے ما انزل اللہ لکم من رزق داغی چه اللہ تا سلنا دل کرے دے رزق انی مال دولتو دا خوالا نازل کرے او درکڑی دی کنا وجعلتم منو حراما و حلالا تا زباغی که دا اختیارو کن دا زاننا اوم گردو البازی داغینا حرام حلال سی دنی او دی حرام کلخا دخپل شک پوجبان دی چه دا ساروی دی او دا مونگ دا چا پا نم منلی دی نو بس دا پا مونگ حرام دی دا با نخرو خواه دا غصه اکلا اسی دی اوشی نه شک پیدا چی پڑو کی وی دا بس دا با نخرو خواه دا با مونگ خانه را دی که دا خوراک سیدو نئی او کلی باسی هم پا په دې کې ځان لا تقسیم جوړ کینو وحلالا او سه حرام نو هغه حلال وګڼي ګوره چې الله کوم حرام کړی نو هغه حلال وګڼي کومرداري کوي نه او کله غیر الله نظر نیازی او حرام شي ودی کنه او ما ویل له غیر الله ګور دی وی دا حلال دی د ځان نه به هله حرمت جوړی کنه قل بیا توایا الله اذن لكم دا الله تاسو ته امر کړی چې دا څه کوي ام علی الله تفترون نا اللہ امر ندی کڑی داسی دا اوتا دو پا اللہ دا روغ جوڑو ہے افتراء کوئے پا اللہ باندی دا دان حلال و حرام او بیا پی دا اللہ نو مخلی چی دا غوات داسی ویلی دی گورا پی دا غویلی داسی کوئے خوا چی دا حرام دے دا حلال لگ اما ظن اللذین یفترون علی اللہ الکذبا نو زجر دے اللہ ایسو گمان دے دا خلقو چپا اللہ دروغ جوڑ کرو چی دیسو گمان دے چی اللہ امون سرس چل کئی پلی دا آغا زیغم خوبی و سرکنا نو چی دی پا اللہ باندے سو گمان پیدا شوی دے چی کمونگ عرسکو خواب مونگ سر در حم نکار اخلی در فضل نکار اخلی کمونگا ارس کری خو اللہ مونگ تا معافی کئی دا گمانے دی سا گمان دے دا آکسان ہوچی اکڑی دی پا اللہ بانے درو چلا با دی سرس چل کئی یو دا مانا دی دویم سا گمان دے دا آکسان ہوچی اکڑی پا اللہ بانے درو یوم القیامت دا قیامت پا حق کی دا قیامت رد باندی بار اللہ مونگ لے سرا کئی قیامت پا حق کے دی سکو مان دے چدا سنگا روات دے حساب کتاب بنی او سوال جواب بنی او دا اولی داست دی بیغام دی اللہ وی دا دکا چماول دنیا کی محلت ور کرے دے دیر دمرا محلت او دمرا چدی یقین پیدا شے چسا نشتا خوا چا انکارو کو ان اللہ لذو فضل علی الناس بیشک اللہ دیر لے فضل والا دے پا خلق باندی چا محلت والا ورکی پا دی دنیا کی او دا دید پارا ورکی چی کتو بے ویستا محلت دید پارا ورکی لیکن اکثر خلق تابداری نکی اگی توبو بازی لیش کرون اغی شکر ادا کئی دغه دا اغی پا ذین کی نشتا خوا اغی محلت نے غلط فیدا واغستا ولو انا لکل نفس ظلمت بالفرض کچرشی دا هر نفس پارا اغا نفسو چی ظلم کڑے دنیا کی کفر او شرک کڑے دیں نو که ده ده پار سشی ما فی الارضی اغا سو چه پده زمکا کی دیم ادمرا نورم شی لفتدت بی او ده فی دی اکی ده خپل زاننا چه اللہ ده واخلا نو ما تو قبل منهم تیر شیو نو بشی قبول ده دی ما سرون ندامتا او دیبا پټي هغه خپل ملامتیا او خپل رسوایی لما راو العذاب او کله چې ویني عذاب د جهنم وسنګ به پټي نه به شي پټول ښه او فیصله وو شي دې پمین کې په انصاف هم لا یظلمون دې سره ظلم نشي کېږي الا خبردار ان لله ما فی السماوات والارض بیشک خاص دا اللہ دی او سوچ پاس ماننو کی دی او سوچ پاس مکا کی دی دا دی شفاعو سر سشے نشتا خوا دا دی چوتا شفاعوی کنا اگی سر ایس شے نشتا ارس دا اللہ دی خوا الا خبردار ان وعد الله حق چې وعده د الله د قیامت رښتیا ده ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي نو څوک انکار کوي بالکل چې قیامت نشته اسو کې ځاسي مانی چې زمونږ د پاره په عمل تاجت نشته مونږ د چا په برکت خلاصيږو دا اوس ورته په خبرې کوي هو يحيي ويميت هغه الله دې دا غي اختیار دې څوک ژوند کوي او څوک مړ کوي ویلې ترجعون او دې الله ته بیا واپس کړی شي تاسو یا ایو الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم اي خلق يقينا راغ تاسوستان داسې قران چې واعظ او نصیحت ته منی کوي هم د ظاهري ګناهونو نه چې کفر مکوي شرک مکوي قتل مکوي ظلم مکوي د ظاهري ګناهونو نه چې مکوي ګره حرام مخره پردی مال نه ځان ساتي یو بل سره دوکې مکوي غیبتونه مکوي دروغ موایې دین ومني کوي کنه داواز ظرف ساسو او شفاء لما فی الصدور او دا قران علاج دی دا تمام مرضونو چې پسینو کې دي دا غی علاج قران دی سره زړونه صفاکی سینونه مرضونه لرکی دا بل څوک نشي لري کولی کاغه جهل دی څومره دی مرض دی کاغه دشمنی او عداوت ته خلق سره کاغه بغض او حسد دی خلق سره سینې د دین ډکی دی نه نشته کناوی نه راغلی دی ته هیڅ وګاړه نه دی کنه شفاء لما فی الصدور کډیر وته مینت کای مینت کای چیر را دا تاسو ټول لرونه یې کنه نو یو بل سره دا باندې ته یو دښمنه یې مکاوې دا بغزونه حسدونه مکاوې دا بل څوک نشي ویلې دا قران خلقو ته دا تعلیم ورکړي ها عظیم رزون نه بچکی دا مته وی چې استاد لکه کوم غلط سوچونه فکرونه دي دې نزان بچ کړه او شیطانی سي سوچونه ژوندله تباہ کړي ژوندله خراب وي تمانځ نه منې کړي د قران نه منې کړي اته په ډاکټرانو ګرځي او چیرګ نه دا دې علاج باغی سره وي چې ما زما په ځړ باندې بوج دیو یری کماو مطلب دار ہے اس کار نشم کولے دو دنیا کار نشم کولے مزدوری نشم کولے نوکری نشم کولے بس دا خواہ شیطانی و اسوسی دی کنا دے علاج قرآن دے چی دے تکینے او دارو رو پا توجہ سرواو رے کنا خوا اصورت بقرن شورو کے نستا دا سینه و پاک شي دا بیا په کې داسې دونه نه ښه دا په کې شیطانانو جالا چولې دا د دې هیڅ علاج نشته بغیر د قران نه شفاء لما فی الصدور کله چې ظاهر دیم پاک شو باطن دیم پاک شو نو وحدن اوس به الله تعالی ته هدایت کوي دا باندې بخپل رحم کوي فضل کوي او استاد لته با اللہ رب العزت خپل نور اچي او خپل د دین احکام به پکې او چې دا رال نو رحمتن بیا په رحمت ټول آسان دي دا څلور صفات چې د قران رحمت ته لپاره د مؤمنانو قل وای او تاب فضل الله او برحمته د الله په فضل سره چې قران دی او د الله په رحمت سره چې ایمان دی وبذالک پدې دوه سيزونو باندې فلی افرحو خلق له خوشحاليو کې ډېره چې څومره کولې شي ها څومره خوشحالي کولې شي نو ځکه یو صورت خلاصی نو چې څومره واسي کیږي نو خیرات ته وکي امرګری راجمه کی چې ما یو صورت ختم کړو چې بیا بل نو بیا پلی پرهو دا معنا ده کنه و خیر مما یجمعون دا فضل او رحمت دا ډیر به تر دی دا وینا چې خلق راجمه کوي قل ارايتم و ايتا خبر را كه ما انزل الله لكم من رزق ده هغه چله نازل کړي ستاسو لپاره رزق اسواب پیدا کړی کنه د دې زمکه زنه ارص روباسي وجعلتم منه حراما وحلالا تاسو باغی کې خپل اختیار چلوي تاسو ګرځوي سپاغی کې حرام پاک شي حلالي او تو ایدا پا مون حرام دے او کلا حرام شی اللہ حرام کری او تو ایدا حلال دے او گرد آغی کی دزان نے اختیار چلوئے دا بل شرک دے دی تا شرک پیلی ہوئی خوا قل آلہ اذن لکم وائیوتا چلا تا استا عمر کری دے پا دی باندے چی بحیرہ و صاحبہ و اسویلہ ام پاک جول کری دا اللہ تویلی بلدار چې الله کوم حرام کړی دي چې وینه دا مردار دا او واحد خنزیر دا نو تاسو یې دا پاک شي دي الله تاسو امر کړی امال الله تبترون بلکې په الله دروغ جوړاوي امازن الذین یفترون علی الکذبان نو سګومان دي دا وکسان چې جوړی په الله باندې دروغ چې کنه الله موږ سره حساب کتاب نه کوي یا اللہ منتظی پا حق کسا نوئی پا اللہ سکو مان دے او دویم سکو مان دا کسانو چی جوڑی پا اللہ وین دروغو یوم القیامتی چی دا قیامت پرد بس چل کئی بیا سو سرشتی دا خلاسی ان اللہ لذو فضل علی الناس بیشکا چی اللہ دیر مہربان دے پا خلقو چی سمر محلت ولور کئی از دید پارا چی دے پوشی تو باو باسی کم دے ولیکن اکثر ام لا اشکرون لیکن اکثر دا دینا نکی تابداری شکر نا دا کئی که ادا کی دا بلچا دا کئی او دا اللہ رب العزت احسان نمانی پزان باندی